एक समय इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे राजा यजाति यहाँ आ जाए। इंद्र के यूं कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के भेष में राजा यजाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले, हे महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा यजाति ज्ञान विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने नाटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नाटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन जी के अवतार की लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। वसंत पारिपार्श्वक बना अपने बल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। मकरंद अर्थात बसंत ने महाप्राज्ञ राजा यजाति के चित्र को शोभ में डाल दिया। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 71, यजाति के शरीर में जरा अवस्था का प्रवेश, काम कन्या से भेंट, पुरु का यौवन दान, यजाति का काम कन्या के साथ प्रजा वर्ग सहित बैकुंठ धाम गमन। सुकर्मा कहते हैं, हे पीपल, महाराज यजाति कामदेव के गीत नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मल मूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए। यह छिद्र पाकर वृद्धा अवस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। हे नृप श्रेष्ठ, उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा यजाति जरा अवस्था से पराजित हुए। उनका चित्त काम भोग में आसक्त हो गया। एक दिन वे काम युक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस समय उनके सामने एक हिरन निकला जिसके चार सींग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे। रोम वलियां सुनहरे रंग की थी। मस्तक पर रतन सा जड़ा हुआ प्रतीत होता था। सारा शरीर चित कवरे रंग का था। वह मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते देखते वही अंतर्धान हो गया। राजा को वहां नंदन वन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब ओर कल्याणमय जल से भरा वह सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग पूर्वक चलने से खिन्न हो गए थे। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी। अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में ही उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छाना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिए जहां गीत की मनोहर ध्वनि हो रही थी। जल के निकट एक विशाल एवं सुंदर भवन था। उसी के ऊपर बैठकर रूपशील और गुण से सुशोभित एक सुंदरी नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदरी स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज यजाति के शरीर में जरायुक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप से प्रकट हुआ। राजा काम अग्नि से जलने और काम ज्वर से पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा, हे शुभे, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम्हारे पास यह कौन बैठी है? हे कल्याणी, मुझे सब बातों का परिचय दो। मैं नहुष का पुत्र हूँ, मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के सातों द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ, मेरा नाम यजाति है। हे सुंदरी, मुझे दुर्जय काम मारे डालता है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूंगा। यह त्रिलोकी तुम्हारी ही है। राजा की बात सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, यह रति की पुत्री है। इसका नाम अशुबिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दवश सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में संभाविक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है, मैं वरुण की पुत्री हूँ। हे महाराज, मेरी यह सुंदरी सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखी का तथा अपना भी पूरा पूरा परिचय दे दिया। ययाति बोले, हे शुभे, मेरी बात सुनो। यह सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति रूप में स्वीकार करे। यह बाला जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगी, वह सब मैं इसे प्रदान करूंगा। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं इसका नियम बतलाती हूँ, पहले उसे सुन लीजिए। यह स्थिर यौवन से युक्त सर्वज्ञ वीर के लक्षणों से सुशोभित देवराज के समान तेजस्वी, धर्म का आचरण करने वाले, त्रिलोक पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। यजाति बोले, मुझे इन सभी गुणों से युक्त समझो, मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की है, वे सभी आपके भीतर विद्यमान हैं। केवल एक ही दोष के कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्धा अवस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सके तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है। हे राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र भ्राता और भ्रात्या जिसके शरीर में भी इस जरा अवस्था को डाला जाए, उसी में इसका संचार हो जाता है। अतः हे भोपाल, आप अपना बुढ़ापा तो पुत्र को दे दीजिए और स्वयं उसका यौवन लेकर परम सुंदर बन जाइए। मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है, उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। यजाति बोले, हे महाभागे एव मस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा यजाति काम भोग में आसक्त होकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्रों से बोले, तुम लोगों में से कोई एक मेरी दुखदायिनी जरा अवस्था को ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे मैं इच्छा अनुसार भोग भोग सकूं। जो मेरी वृद्धा अवस्था को ग्रहण करेगा, वह पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और वही मेरे राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख संपत्ति, धन धान्य, बहुत सी संतानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी। तुरु ने कहा, हे पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि पिता माता की कृपा से ही पुत्र को शरीर की प्राप्ति होती है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टा के साथ माता पिता की सेवा करे। परंतु हे महाराज, यौवन दान करने का यह मेरा समय नहीं है। तुरु की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बड़ा क्रोध हुआ। वे उसे शाप देते हुए बोले, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया है, अतः तू सब धर्मों से बहिष्कृत और पापी हो जा।